ذکر جداد اہل سنت و کتابوں کی لکھ لے ملا سے بہت سی لکھ گیا آئے گا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا بیا دے اللہ غور کرے ہو رخبل پیغمبر دا پارا معلوم اشوا کہ دا اشوا آدم ربہ فغوا مخکنے خبر دا اور پیغمبری رشت ملاو شوئے دا دیدی اشوا نبات پیغمبری ملاو شوئے دا دا خو اتفاق دے چھے واقع پیغمبر نمخ کی ہوگا خو غور دا دے چھے پیغمبر نمخ کیوں پیغمبر گناہ نہ کئی غور خبر دا دا اگر کہ نباز و پنیز بانی کئی دیش ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى شوق کے زمانے ہدایت تابیداری کی جو نبا خطا کی گی اور نبا بدبخت ہوئی اور شوق کے مخ آرہی زمانے نصیحتنا تو اگر پارا بجون تنگ لی اور منگ بدے جمع کو پرنز قیامت کی بلی حال کی چڑون مئی اوائی بچ اے ربا تا ولی ز جو دیکھ ولی دی جمع کرم حشر تنی مانا بعث تنی ولی دی جو دیکھ کرم زو بدی حال کی چھوڑن دے ماں اور زو خود دنیا کی بینا ہو ماں اللہ پاک بوئی چھ دغ سی براتل تا تزما آیتونا و تا زما آیتونا پریخیو نسیتا ہا مانا دا پریخیو سوچ کوا دا پریخ مانا ولی کو ماں ذکر چن سڑی نے یہ خبر اے رشی او عمل پیو نہ کی دا گناہ نہ دا او دل تا خدا کا گناہ شماری او نسیان خو گناہ نہ دا رفع عن امتی الخطا والنسیان ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا باقی خو اللہ عذاب نہ ور کئی او دل تا خو عذاب ور کئی نو فترکتہا ندی ترک نے تعبیر پر نسیان تا ایر کریو یعنی قصدن دے ایر کریو مطلب دا چھ پریخیو عمل دے بنو کر وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُتْرَكُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما او كل نوي يو خبرا كي مخكنا شوي و استاد رب دا جانبنا بني نيتا مقرر شوي نوي نبوبا دا عذاب لزاما ان خطي پتا سپوري نبوبا دا عذاب لزاما ان خطي پتا سپوري انہیں لازم پتا سو پورے فوراً با عذاب راغلے سے کمزور ہے خدا نیم خما مخی اور فیصلہ کرے دا اگر فیصلہ دادا کہ مہلت مور کوما یکدم عذاب نور کوما ٹیبونا میں مقرر کری دی دا عذاب انہوں نے پارا نکت دیر لے گمراہی گئی خود دا اگر وقت نمخ کی تالا عذاب نور کوما دا تا موقع ور کوما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أموك دواسترگي أغسى ما ننتا أغسى زنتا جفادي رسولي دي مغفى أغسى زنو ماني أزواجا منهم مختلف قسمونتا مختلف دلوتا منهم دبينا اغی تستر کی موگ دوا یعنی حر سے مکوا زہرت الحیات دنیا پا جوند دنیا کے خیست جوند دنیا زہرت مانا خیست زہرت خفا اصل کی تازہ گئے تا وئی یوشے تر و تازہ ہی لکد یہ گل تا ہم وئی لکھے تر و تازہ ہی نو خیستہ ہی گنا نو زینت الحیات دنیا شو دا خیست جون دا دنیا دے ازمیخ اکو پا دیما دے فی ہے پا دے کی اور رزق دا رب ستا دیر غورا دے اور ہمیشہ پاتے کے دو والا دے حکم کوا خپل کور والا ته نمازو او صبر کوا په خپل کلک شپه مازو واستبیر او کلک اوسی گا علیہ په مازو او نہ غواړو تا د رزق د ځان لپاره بلکې رزق موږ تعالی ورکو عبادت غواړو او عبادت استاد فیدې لپاره غواړو والعاقبۃ للتقوى او خا انجام حاصلی کی دوجہ د تقوا ده او وای دی چې ولی ناراضی موږ ته نه خد رب د جانب نه آیا نظر آغلی دی تا خکارا دلیل ومخکنو کتابونو کی راغلی دے خودی یہ نمانی او کمونگ دی حلاک کو پا عذاب سرا مخکی دا رات لو دا دلیل نا نو دی باوی چا اے ربا ولی نو لے گلے تا مونگ تا رسول چیزتا چی مونگ تا بیشوے ویستا دا آیتنو مخ کی دینا چمک ذلیل شوئے اور رسوا شوئے ہوئے ہر یو انتظار کو ان کے دے انتظار کوئے دخبل اخبل نتیجے ہر سڑے انتظار دخبل انجام کئی بس زرد ہے چپوئی بشے سوکھ داسو کہ سوک دی خاندان نے غلاری او سوک دی چاگی نے غلار مدلے دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الأنبياء سورة إبراهيم نبعد نازل شبيو أو 73 یعنی درے اویا نمبر دے د نزول پر اعتبار سر ربطی د سورت طواہا سر ادا دے چی د سورت طواہا آخر کی ہم د آخرت د انتظار ذکرو قل کل متربس فتربسو دا قیامت انتظار کوئے ٹول پہ انتظار کے ناس دی او دا سورت انبیاء پا اول سر کے فرمائی پن بنی آیت کے چ اقترب للناس حسابهم دیر نجدے دے خلق و تارز دا حساب نو آخرت دا توہا آخر دا سورت توہا ہم مشتمل دے پا مضمون دا آخرت او اول دا سورت انبیاء ہم مشتمل دے پا مضمون دا آخرت ندائی ربط دیم ربط دا دے کہ سورہ توہا کے دلائل دا توحید بیان کریو او حکم دا تبلیغ دا توحید شویو چہ توحید بیان ہوا نصورت الانبیاء کے اس دا وئی چدات الانبیاء توحید بیان کرے ہو اور طول انبیاء پدے لار تیر شوی دی ندی کے دلائل نقلیہ دا توحید بیانی دیر نی دے دے خلقتا حساب دی او دی پا غفلت کے مخارہ ان کی دی اور نرازی دی تا اس یو نصیحت دا جانب دا رب دینا نوے مگر دی غوگ دی اغیطا او حال داد چدی لو بھی کئی انٹوکی کئی غافل بھی ضرورت دی او دی پتہ مشورہ او پتہ مشورہ کرے دا اغی کسانو چی ظلمی کرے دے نو اوئے وی چند دی دا پیغمبر مگر بنی آدم ستاسو پشان آیا پس راتل کوئے تاسو جادو تا او حال داد چی تاسو ہوئی نئے اوئی رب قالا ویلیو پیغمبر چی رب زمان عالم دے پا ہر خبر بانے پا آسمان کے پا زمکہ کے او دا اللہ اوریدن کے پویدن کے دے بلکہ دوی وی چی دا گڑ ور خوبونا دی بلکہ جوڑ کرے دے دا زانا دا قرآن بلکہ دا شاعر دے دا بلکہ زکا وی چی دی خبر یوا نوا یو بوی چی دا قرآن چی بیانی دا گڑ ور خوبونا پشانے انہی بے مطلب خبری دی بلبوی چی نا دے زانا جوڑ کری بلبوی دے شاعر دے بلبوی دا جادوگر دے نو ذکر دا دریوارا ذکر بل بل کرے دے فلیاتنا بی آیتن را دیوری منگتا یو نخا سنگا چلے گیلی شویو باغی نخو بنی پخانی پیغمبران ایمان نو را وڑے مخ کی دی دینا اس کلی والاو اغی کلی والاو چی منگا تبا کری دی کم کلی چی تبا شوی دی نو اغی ایمان نو را وڑے ذکر تبا شوی دی اف ہم یومنون آیا پس دی با ایمان روڑی او نو لے گلے منگ مخکستانا مگر سری چی وحی با لے گلے منگ اغویتا تپوسو کا دا اہل کتابو نا کتا سو نا پوئے گے او نو گرزولے منگ دے پیغمبراؤں دا پارا دا سے جوسی چی دی لوڑے نا خوللا او نو دی ہمیشہ پاتے کی دن کی با دنیا دی بیا منگا رشتہ کرے و دی سر اخپلا وعدہ دا عذابو نو منگا خلاصے ورکڑے و دے پیغمبرانو تا او اغا چاہتا چی زمنگ با ارادہ شوی وا سوا دا پیغمبرانو نا او تباکری و منگا زیادے کون کی کسان حد نا اوری دن کی کسان او بے شکا نازل کرے گی منگا تاسو تا امیو کتاب چشتے پا اغا کتاب کی نصیحت ستاسو دا پارا آیا پس نہ پوئے گے تاسو یعنی زان پوئے گے وکم قسمنا من قریت او دیر کلی تباہ کری ہو منگا چی ظلم کو ان کی ہو اور پیدا کری ہو منگا رستو داغین نور قومون ہر کلا چی دی با اولی دا زمانگا عذاب نو اچانک بدی دا اغی عذاب نو تختی دل یر کدون منڈا بے وحلا خو خلاص لے خو بنشو نو دی تا با اوے لے شو چی منڈے موہ ہے او واپس شے اغی مال و متا تا چی خوشحال کری شوی وی تاسو پا اغی مال و متا کی چی دا مال و متا اس تاسو بچ او کورون اخپل و تا دے دا پارا چی تپوس در نوس دا بدی تا استہزاءن او تنزن میں وی نو قالو اغی ویلیو چاہی افسوس تے زمان پا حال بانی بے شک منخ و ظالمانو نو پس امیشہ باوا دا آواز دا دی تر اغی پوری چی اگر زمانگا دی لرا حسیدن پریکری شوی خامدین سارو لکہ اور بری گیا سور شی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين او ندے پیدا کرے مگا اسمان او زمکا و اغا چی بما بین دوارو کی لاعبین چی لو بھی کون کی مگا حال کوننا لاعبین ما لو بھی نوے کرے لو با دیتا ہوئی چی سفیدہ پکی نہیں او سڑیا سے طبیعت خوشحال رو دفارہ کئی نلو بھی اللہ نہ کئی لیلی پیدا کو لوگ کے فائدہ دا دے کی حکمت دے دے کی مصلحت دے اغدا چی دی بنی بتاس و اخبر ربو پی جنے لو اردنا ان نتخذ لہون کمونگ ارادہ کرے وے چی جوڑ کو دزان دا پارا یو تماشا یو لوبا نمونگ بدا لوبا جوڑا کری و دا اخبر زان نا ببلا طریقہ بانی نو تاسمی والی پیدا کو لے ما بزان بیا ببرس بانی مشغول کرے وے کما یوائی زان مشغولو الغرز وے ان کننا فاعلین کچری منگ دا لوبے کون کی وے کمنگ دا کار کون کی وے بلکہ منگا ہو غرزو حق پا باطل بانے نفید مغوہو نماتو دا باطل ہو حق پا ذریعہ نو اچانک دا باطل چی بھی زاہقن مٹاوی دن کی بھی او ختمی دن کی بھی او شتیتا ہو دا پارا عذاب دا وجہ دا اغی خبرونا چتا سے بیانا وائے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِنْدَهُ او شتے اللہ دا پارا اغا سوک چاسمانونو کی دی اپا زمکہ کی دی او اغا فرشتے چی نجدی دی اللہ تا دا دی عِنْدَهُ مَعْنَا قَوْمَا تَوَجُّو سَرَ اَوْرَا عِنْدَ دا قُرْب دا پارا رازی قو قُرْب یو دا مکانی ایو قُرْب دا زمانی وی دل تا قُرْب مکانی مراد ندے لیکن چا اللہ پا یو خاص مکان کے ناس ندے نجدی سمانا دا نو قرب رتبی مراد دے، قرب مکانی، قرب زمانی، او قرب دا درجے او دا مرتبے. نو اغا فرشتی عندہو چی نجدی دی اللہ تا پا درجہ کے، او اللہ تا دیر محبوب دی، اغی زان لوی نگری دا عبادت دا اللہ نا، او پا اغی شرمی گی نہ بلکہ زان دا پارا فخر گنی. ولا یستحشرون، او نہ سلیکی گی، سلیکی گی امنا. او تسبیح ہوئی دا اللہ دشپی او دا اللہ پاک دشپی او دروازے. ولا یفترون، او سستی نہ کئی پر تسبیح کے. فطور پتے سرا تشید دے معنی دا کمزورتیا، او فطور پتے سرا چشی داغے معنی دا چودل. ولا یفترون، سستی نہ کئی، کمزوری کی گی نا. آیا دی نیولی دی نور خدایان دا زمکے نو، دا سے خدایان یون شرون چی اغا پیدا کئی سسیزونا، دا سے خوش سوگنیشتا جی اغا سسیزونا پیدا کئی. کوئے پزمک آسمان کے آلیہتن نور کارسازان سوا دا اللہ نا، نروان شوی بہو زمک آسمان، نظام بے خراب شے ہو. لکتا تمام مخیم بیان کرے گے بل دے کہ وہی کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا ذهب کل الہ ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. گن وے خود یوب المقابلہ و کولا، مقابلہ کی خود نظام خرابی گی، مقابلہ کی حمل قرآنی گی. ناظمان کی پدو پیوکار کے جگڑ کئی خو نظام خرابی، خو اللہ یو دے، ناظم یو دے، مدبر یو دے، انتظام کو ان کے یو دے. ناظم خود اللہ نم نہ دے، خود اللہ دے نم ترجمہ میں اکڑا جو مدبر دے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا من دونه آلہا قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. وای دی چی نیولے دے اللہ پاک دے زان دا پارا اولاد، پاک دے اللہ دا اولاد نا، بلکہ دا فرشتے بندگانی دی دا اللہ پاک، مکرمون عزت مند. نمخ کی گی دا اللہ نا پا خبرہ کی، او دی دا اللہ پا حکم بنی عمل کی. عالم دے اللہ پا آغا سے چی مخامخ دے دی ندی، پا آغا چی رسط دے دی ندی، سفارش نشی کولے دی مگر دا آغا چا دا پارا ارتدوا چی اللہ پاک آغا سفارش خوخری، او دی دا یر دا اللہ پاک نا یر دی دا وجہ دا حیبت دا اللہ پاک نا یریدون کی دی. اصوک چی اوائی دی دینا چی زو لائق دا عبادت ما، معبود ما سوا دا اللہ نا، دا ویون کے چی دے سزا ورکو منگ تا جہنم، او دارنگی سزا ورکو منگا مشرکانو تا. دیکھو مشرک شو، ظالمانو تا، یعنی مشرکانو تا. بیا دلیل عقلی دا توحید بیانائی. آیا نوینی اغا کسان چی کافر شوی دی چی آسمانونا ازمکا دوارا وو رتخن بند، نففتقنا ہما پس پرانستل منگ دا دوارا، او گرزولے دے منگا دا دا ابونا ہر شے جندے. آیا پس دی بیام ایمان نرون، دا دمرلوی دلیل عقلی موجود دے، بیام عقل نکار ناخلی، دلائل قدرت دی و مظاہر قدرت دی، مطالعہ قدرت نہ کئی. جدین خدے معلوم کی، اللہ وجود معلوم کی، توحید معلوم. کانتا رتقن ففتقناہما، جمہور خود دی معنی دا کرے گا کہ لا تم ترو ولا تم بتو، نہ با باران وری دو اور نہ بزرگنا کہ دو آسمان بند ہو انہیں باران بنا کہ دو وری سے بندی ہوئی اور زمکا بند ہوا زرغنا نہ کہ دو نقاحت سالے کے امدا گسی ہوئی باران بند سی بس دا دوارا منگا پران استل دا وریز و خلی پران استے نو باران اوارے دو او دا زمک خلی پران استے نو زرغنا اوشوا دا مراد دے ابن جریر تبری دے لے ترجیح ورکڑے دا او جمہور مفسرین ام دے لے ترجیح ورکڑے دا ابن جریر ام دے لے ورکڑے دا لیکن ابن جریر ترجیح خود دے لے ورکڑے دا لیکن پدریو اسانید و سرا دے ابن عباس قول نقل کرے دے چکانتا ملتصقتین فرفع السماء ووضع الارض کانتا ملتصقتین فرفع السماء ووضع الارض ابن عباس قول پدریو اسانید و سرا ابن جریر نقل کو کانتا چود آسمانونا ازمکا رتقن جغد یوبل سرا متصل دا یوبل سرا ملتصقتین ففتقناهما پس منگ دا دوارا جدا کرن دا یوبل آسمان برا لار ازمکا خطا پاتی شو ندا نظام جور شو چه طبقی اسے گی چه برم کائنات دے وقتا ہم دا بر وقت پخا یوزے ہو آسمان ازمکا یوزے جدید سائنسدانان وائی کہ ابتدا کی یو مادہ وا اگا مادہ اچا ادا ادا آگے نہ ٹکڑی جدا جدا شی ندا کائنات جوش ابن عباس تقولنا جدی خبر تائید کی سوک دری مطابق ترجمہ کئی نو داری ابن عباس نام مروی دا یوازے نن زمانے دا خلقو دا بازو خبر ندا ابن عباس نام بصورت دخان کی اللہ پاک فرمائی ثم استوى الى السماء وهي دخان آسمان تا متوجہ شو او دا برا یو لگے ہو یو مادہ دخانیہ وا یو مادہ وا آغین آد آزمک آسمان جوش اگا مادہ یو وا اگا اش لولا نزمک آسمان جوش ابو الکلام آزاد مرحوم دا سورہ دخان دے دی آیت پر تفسیر کی فرمائی آسمان اور زمین کی پیدائش ایک ایسے مادے سے ہوئی جسے قرآن دخان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہ مادہ دخانیہ ابتدا میں ملا ہوا تھا پھر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے اور ان سے اجرام سماویہ کی پیدائش ظہور میں آئی اور بیاوائی یہ تمام کائنات ایک دفعہ ظہور میں نہیں آئی بلکہ تخلیق کے مختلف دور یکی بعد دیگرے طاری ہوئے یہ دور چھ تھے مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی دجی آیت پزیل کی تفہیم القرآن دریم جلد کی سورہ انبیاء دی آیت پزیل کے فرمائی

سو سو چند زمنگ زمک نو چت دے لوئے دے لوئے دے طویل و عریض سپوگمے ہم لویا دا او دا برا بے شمار سیارات دی او ہر یو دے لوئے عظیم وطن دے او ار یو پخپل زے معلق دے او پخپل زے زڑنگ دے دا اللہ پا قدرت ساتھ شوے دے او دا چی پدی کہ وہی چی فلانے استور فلانی آسمان کے دے فلانی آسمان کے دے دا دے یونانیان اور ریاضی وا کہ اغد مدرسوں کے لولو لے کے دا نو دا خلق پا دماغ کیا غا ناس دا دا او دا یونانیان اور ریاضی دین نہ دے دین دا قرآن اور دا سنت نم دے اور قرآن اور سنت کے دا ندی ویلی جدا پا آسمانوں کی فٹ دی آسمان مطلق فضا توئی مطلق بلندی توئی مطلق عالم بالا توئی نو عالم بالا کے دا اری استوری اخپل اخپل لار دا اور پارے روان دا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او ندی گرزولی منگا ہس بنی آدم دا پارا او نو گرزولی منگا اس بنی آدم دا پارا استان مخ کی امیش والے آیا پس کتا مرشی ندی با امیشای ہر نفس سکن کے دا مرگ دے او ازمیخ کو منگ پتا سو بانے بشر والخیر فتنہ پا مصیبت را وستلو سرا والخیر اپا نعمت ورکولو سرا فتنہ پا ازمائش کولو سرا فتنتن مفعول مطلق دے تنبلو دا پارا من غیر لفظی لکا قعدت جلوسا یا جلست قعودا ذکر چا الفاظ خود فتنتن گل دی و معنی ام اغدا شکم دا نبلو کم دا مفعول مطلق دے نبلو کم دا پارا من غیر لفظی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او سوق کی چھے گوری تاتا اغا کسان چھے کافر شوی دی رو ننی سی تاتا مگر پٹو کو باندے آیا دا اوائی چھے دا اغا کس دے چھے ستاسو دا خدایانو ذکر کئی او ستاسو دا خدایانو بد وئی نو بد خو نوئی خدا ورتا وئی چھے عبادتی مکوئی او دید ذکر دا رحمان نا انکاریان دی رحمان نم ندی منکر اللہ نہ منکر نو خود رحمان دے نم نہ منکر پیدا شوے دے انسان دے جلتا ہے نا یعنی پدی کہ دے جلبازے خوی موجود دے یقیناً خیو مگا تاسو تخپل نخی پس تلوار مکوے اوائی دی چھے کلا پورا کی گی بدا وعدہ کتاسو رشتی نہیں ہے کپوئی دے اغی کسانو کپوئی دے اغی کسان چھے کافر شوی دی پا اغا وقت کے چی دی نوشی منی کولی دا خپل مخونو نا اور لمبی دا اور او نا دا خپل شاگانو نا منی کولی بشی او نا با دی سر مدد کولیش بلکہ راضی با دیتا ناسا پا نو حیران بکی دی لرا نو دی با طاقت نلری دا واپس کولو دا قیامت او نا با دی دا محلت ور کولیش ٹوک شوے میں پڈیرو پیغمبران پور استان مخ کی نورا گر کڑی اغا کسانو چا ٹوک کڑی وی من ہم دے کافرانو نا چارا گر کڑی نسخیرو دا پارا فائل بیا نئی دا حق دا پارا فائل بیا نئی پس را گر کڑی اغا کسان چا ٹوک کڑی وی من ہم دے کافرانو نا ما حق عذاب کانو بھی یستہزئون کہ دی با پاقی عذاب پوری ٹوکی کولی نو اغا عذاب برا گیا و دی برا گیر کل او مخی بے ٹوکی کولی چا عذاب بکل رازی یا ولی نرازی او آیا چا سوک با حفاظتو کی استاسو دشپے و دروزی دا عذاب دا اللہ پاک ما بلکہ دوی دا ذکر دا رب اخپلنا مخارا ان کی دی آیا شتے دی دا پارا نور اختیار مند نفع نقصان چھے بچ بکی دی لرا من دوننا زمونگ دا جانبنا یعنی دا اغی عذابنا چھے زمونگ دا جانبنا را غلے دے طاقت نظری دی دا مدد کولو دا جانونو سر اور نبوی دی مننا یصحبون چه زمون دا جانب نبا مرگرتیا اکریشی دی سر مرگرتیا دا مراد دا مدد نو اللہ خو مدد بنا کئی کولیشی خو کئی بینا جگہ چرا اہل دا مدد ندی بلکہ فیدہ رسولی وا منگا دی خلق تا او دی پلاران ہوتا تراغی چ اگدا شو پدی بانے اگد شو پدی بانے جوند اور دیر اگد جوند تیر شو عذاب رانگ ہے او اللہ اننی ولو نو بس دی غافل شو آیا پس نگوری دی چ منگا رازو دی زمکہ تا چ کمو دا زمکہ پدی بانے دا سلور وارو طرف انہوں نے یعنی طاقت رز پر رز دا مشرکانو کمیگی آیا پس دی با غالب شی ندی غالب او آیا بے شک یروم زتاسو دا وحی پا ذریعہ دا خپل زان دا نیم لے گیا وحی رازی نزتاسو خبروم او ناوری کانا آواز زمان یعنی قبلینا اذا ما ينظرون هر زل چه او یرونش او که او رسی دیتا سحسا دا عذاب دا ربستانا نفحت من نصیب سحسا دا عذاب دا ربستانا نخام خواب دی وی چه های افسوس دے مونگ لرا او یا های تباہی دا مونگ لرا مونگ خو ظالمانو او کی بدو مونگا پا قیامت کی تلی دا انصاف دا او کی بدو مونگا تلی دا انصاف دا قیامت پر وز کی نو پا ظلم با نشی کولے اس یو نفس بانی دا اس یو سیز چی دا عمل نیک عمل کریوی او دل اجر ملاو نش یا دا گناہ نوا کری او سزا و تا ملاو شی می دیتا ظلم وی نو دا با نکی کی او کوی عمل دا یو انسان پا مقدار دا دانی دا اوری نو منگ برا ولو دا یو دانا دا اوری همو او کافی یو منگا حساب کون کی او بے شک منگ ورکریو موسیٰ و حارون تا الفرقانا فیصلہ کون کے کتاب چی تورات دے و دیاءن او رنا و او نصیحت پرزگارو دا پر پرہیزگار سوک دی نو صفت بیانی اللذین هم اللذین دا اغدی چی یریگی دا ربنا بالغیبی بغیب سارا یعنی بیدلی دونا او حال دا دی چی دی دا قیامتنا یریدون کی دی دا قرآن نصیحت دے برکتی دے برکت والا دے منگ نازل کرے دے آیت تاسو دا دین انکار کون کیے منگ ورکڑے و ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو ہدایت داغو دے نمخ کیا وہ منگا داغا پا حال بانی پویدن کی منگ تفتہ وچ دے یقین و ایمان والا دے سوق کی چدہو اخپل پلاتا و اخپل قوم تا دا صدی حغا بوتان چی تاسو دے دیتا ایتک لہا آکی فون کہ دری بوتانو دے عبادت دا پارا کیناستن کی ہے آکی سون مانا ما کی سون یا قاعدو اعتکاف تم سے کہ اعتکاف ہوئی کہ معتکف ناس تی پیو زیگن جماعت نواتینش آغی وی چی نور پہ پوئی گونا کو پلار نکو بدا کول قالو وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی دلال مبین قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین آغی وی آیتا راغلے ممتا پرشنی نی خبر آبانی اکو تیئے لوگ لٹوکے کون گونا دا پلار نکو مذہب تا گمراہی وائی دا بجو تو دا خبر بتا جو لٹوکے نکلی گپ با لگئے جدی دماغ کی دا نکے ناستلا چیو سلے دا خپل پلان نکے مذہب تا بسنگا گمراہی ہوئی آوگا ورطا ہوئی دا پلان مذہب تیم گمراہی ہوئی قال بل ربکم رب السماوات والارض اللذی فطرہن وانا علا ذالکم من الشاہدین ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی بلکہ رب ستاسو رب دا اسمانو نو دزمکو دے اغا رب چه دازم که آسمانی پیدا کری دی او زب پده بانه ده گواهی که انکو نیما ده توقی که انکو نیما ده لبا و توقه نده ده گواهی ده یعنی ده اقرار که انکو نیما ده گواهی ده مراد اقرار ده زخو اقرار کو او ده زب یقین اقرار کو اور تے اوی چھ زمانی پا اللہ قسمی لعقیدن اصنامکم زبا تدبیر اکم ستاسو دبوتانو ددیبا سے تدبیر زوکم پس داغینا چھ واپس کی گئے بتاسو ددینا چھ شاکہ ان کی ہے نو بس اغیلار المیلی تا آدوی زبیمار ما اور آغای بوتانی ٹکڑی ٹکڑی کرن اگر تدبیر داو اوئی گردول دا بوتان جزازن ٹکڑی ٹکڑی جزازن مانا قطعن ابن عباس وی حطامن قطادہ وی قطعن حطامن او قطعن مطلب یو دے ٹکڑی ٹکڑی سوا دا غٹ بت دینا دے دا پارا چی دیرا اگرزی دا مشرکین الیہ دی ابراہیم علیہ السلام ترا اگرزی نزدچ والا جواب بیا ورکم دیو مال بر عزیز ہے کہ جدا خبر خما کرے گا چستا ہو دا بوتان و انتظام با حکم اور دا بوتانو خلاف خدا خبر رکھو ما جو مال بر عزیز شک میں خام خواب ما رازی نزبا ہوئے ما کہ دی غٹ بوت چی دے دا نور بوتان وجلی دی دی پوری بٹوکا حکم نو شاید پر یہ ٹوکا بائیں دی پوشی نو دی راغ لر نو ویچ چا کرے دے دا کار من فعل حاضا بی آلیہتنا چا چے دا کار کرے دے زمونگ دا خدایانو سرا نو اغا البتہ دا ظالمانو نا دے دا مذہب خلاف اوکو مقدس بوتانی مات کرل ظلم اوکو نو قالو اوے لحقوی یو بلتا چی منگ اوری دلیو دیو زوان نا چی اغب دی بوتانو ذکر کو ابراہیم اسلام پا وقت زوانو او اغتا ویلکی گی ابراہیمو پا دکلی کی دی ابراہیم پا نم یادی گی نو قالو نور و طوی چراولی دا ابراہیم علا آیون الناسی مخامخ خلقو تا خلقو دستر گزروان دی راولی چه شناختی اوشی چه دا اغا دے او کدا بل ابراہیم دے دیکھ جی یونم گن کسانو می نو شناخت دا پار سرے خلقو تا مخامخ کہنو چه عقیب اوپے جلی چه دا اماغا دے چه چاہ دا زمین بوتانو ذکر کرو کنی ابراہیم او بل باومی لعلهم یشہدون دے دا پارا چاہی گواہی او کی چی دام داد ہے او زمگ دا بوتانو خلاف خبر اب امد کولا نم دا با مات کری قالو آغیوی آیتا دا کار کرے دے زمگ دا خدایانو سر اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اوے کہ بل فعلہو کبیرہم حاضا بلکہ دا کار کرے دے غٹ بوت دینا حاضا چی دا دے اولاد دے پس تپوسو کہہ دے وڑو بوتانو نہ چک دی ندی ٹکڑے زیب زیب راتے دی کدی خبریں کئی نہ پوا سو چی ٹوکے را پورے کئی او دادا غرض ہم داو او دا ٹوکے پہ شرک پورے او پہ مشرک پورے سے گناہ نہ رہے چی توے چی دا ابراہیم علیہ السلام والے ٹوکے کہو لے ہرا ٹوکہ ہو گناہ نہیں دیئے شرمول اس پکولو او دا شرمول اس پکول دے دا پارا چے سو چکی چے کم یو بوتان زان نشی بچ کولے دا ماتولو نا چے سرے راضی او ماتای دیو تس نشی ویلے ندا بسنگا تا تارا رسی چے تا دی گیای اگی تا سجدے کئے و شکرانی آجائے و رکوع کئے و لرین و تا امداد دا پارا مدد دا پارا آوازو نا کئے و شاید چے پدیر طریقہ دی زمان پدی مسئلہ پوش با دلائل خستر ایشم نو دلائل با بیانو ما وجدا چلو مو کو نو دا بدبخت پا دیم پوی نشو الٹے اغلا سزا ورکر. واغا اللہ بچ کو نو دیرا اگر جزا لخپل و نفسونو تا یعنی سرون اخکتا کل سوچے ہو کچھ دا سلے سوئی منتا نو اویل بی او بلتا چھ بے شک تاسو خو ظالمانی ہے جدا سے خلق و عبادت کوئے جدا سے بتان و عبادت کوئے بیا دی سمہ نکسو علا رؤوسہم او بیا دی خطا کرل سرون اخبل او سوچے ہو کو او بیا اوے چھ تپوئے گی اے ابراہیم تو خو پوئے گی چھ دا خبری نہ کئی اتو اے چھ دین تپوسو کئی دیکھو خبر ہی نہ کری نو اغوی چھ آیا پستاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نے دا اغی بتانو چھے نفع نشی رسولے تافتے جسے شی اور ضرر نشی رسولے او خبری ام نشی کولے او تا امان اللہ چھ خبر ہی نہ کری او نفع ام نشی رسولے زانی بچ نہ کر نو عبادت دی پرے گے دے غرض دا افل لکم افسوس دے ستاسو پا حال او اغی خدایانو بنی افسوس دے چتاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نا آیا پستاسو نپوئی گے نو جواب خوصرہو نا او ایمان درولو اللہ توفیق نوور کرے وزرولو کی تکبر پروتو چید دا خبر نمانو دا پوئے نائی سلمانو نوی دل سزا ورکے دے پا اور اسو زوائے جواب دا ورکا قالو اویل گی یو بلتا چھ اسو زوائے ابراہیم او مددو کئی دا خپل خدایانو یو خواہ دا خدای دا غی بوتانو نا خپل مدد گواری اول خواہی دا دی بوتانو مددو کئی پا دی غیرتو کئی کتا صداکار کا ان کی ہے منگا اوئے چی نو اور تیوا چاو نو منگا بھی اے اورا یخشا پا دبانی و سلاما او دا امن شا و دا سلامتیا شا پا ابراہیم بنے او ارادہ کرے و دی ابراہیم علیہ السلام پا بارا کی قیدن دیو تدبیر آغا تدبیر داو چی بس مر بشی و اور کے بہت سوزی نمگا دی اگر زول دیر تاوانیانو ذکر چاہا جن دیر آوات او خلاصے ورک منگ ابراہیم علیہ السلام تا لوت تا ارزم کتا چھ منگ پاگے کی برکتو نا پیدا کری دی دی ٹول جہان بپا دا بل فعلہو کبیرهم سورتن کا زب دے حقیقتن کا زب ندے ذکر چھ مراد خدا کا ٹوکا ہوا اعتقادن نو ویلی استہزاءن ویلی چھ اعتقادن اوئی نبیہ با دروغی ذکر چکار خواہ نہ دیکھلے ابراہیم السلام کرے نو دروغ سو و استہزاءن ویلی و اعتقادن نو ویلی نو صورت تک عذب دے حقیقت تک عذب نہ دے نو پا حدیث تا بخاری کے چھ دریو کذب و ذکر شوے دے نو آغا و تا صورتن کذب ویلی دی حدیث صحیح دے خمرات نا توریہ دا خباز کسان بعض حضرات بھی سوچ نہیں دیکھ رہے امام رازیم خطا شوئے دلتا چیدہ کذبات و سلاسہ و حدیث تا صحیح نوری مولانا مودودیم خطا شوئے دے حدیث صحیح دے خودین کذب صورتن مراد دے توریا مراد دا احادیث و علم دا محدثین و نیدہ کوا امام راضی پہ حدیث کے لیے کمزور ہے وہ، عربیت تم تمہارا مضبوط نہ ہو، لیکن نور لوئے امام ہو. ونجیناہ ولوطاً الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب نافلہ کلن جعلنا صالحین وجعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. من وحی لے گلے ودیتا دنے کو کارونو ویقام رکولو دنے کارونو وحی میں لے گلے وچنے کار کوئے ویقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. غندا كارونه بيقول لواتت إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، دانا كار قوم وفاسقان، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او لے گلے او نوح علیہ السلام چے سوخ کے آواز کرے او دا ماتا من قبل و مخ کی دینا نما جواب ورکڑے واغیتا نخلاصے ورکڑے او منگ دتا او دا دو تابدار ہوتا دلوی سختے نا چے اغا سیلاب دے او باقی میں غرق کری آواز دسا آواز ہو آواز داؤ چے رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، اے ربا پری دری کافر دا طول تبا کی اپزم کا دری یو اسی دن کے پری نہ دے، دا آواز کرے ہو، فریاد کرے ہو، دعا کرے ہو، نہنیم سوا کال لی گیا ہو، زری سڑے شو خیری اکڑے نو عذاب را گئے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، امونگا مدد کرے ہو دو، یعنی منگا خلاص کرے ہو دے دا آغا قوم نا چیز منگ آیتو نے دروغ جن گن لیو. دلتا دا نصور ناہو سلہ من راغ لے دا نیاب من دا علا پا مانا آخ لے، ایو حرف جر دبل حرف جر پزے استعمالی گی، علام حرف جر دے منم حرف جر دے. وَنَصَرْنَاهُمْ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، نبی ابدا مدد پا مانا کئی، مدد کرے او ما دا نوح علیہ السلام سرا و اغا قوم چی زما آیتو نے در اغجن گرن لیو، و اغا مدد داو چی سیلاب راغ لیو. او کمین پا اصلی مانا بنی پریدی نبی ابدا نصرناہو کی تزمینی، او نصرناہو مانا بیا بوی و نجیناہو، نصر نہ بد نت جے نہ پمانا ہی ذکر جے نصر ینصر سلم من نہ راضی، یا لام راضی یا علا راضی، اور دل تو ہمیں نہ راغے. وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. او ذکر کا تو ددی پا مخ کی دی عبرت دا پارا، ذکر کا دا داود او دا سلیمان علیہ السلام دوارا پیغمبرانو، داود علیہ السلام پلارو سلیمان زویو خود دوارا پیغمبران، ددی دوارو ذکر کا از یحکمانی چس وقت کی دی فیصلہ کریوا فی الحر سے دیو فصل پا بارکے جس وقت کی سری دلی وی پا آغا فصل کی گڑی بیزی دیو قوم، اس وقت کی دیش پی سری دلی وی پا دی فصل کی گڑی بیزی دیو قوم. النفش لا یکون الا باللیل، النفش لا یکون الا باللیل، تفسیر جساس احکام القرآن للجساس. عربے کی نفس مطلق سری دلو تنوئی، ساروے کی دشپی پرانی ستیشی اور دچا فصل اخری، نو دشپی دی سری دلو دا پارا لفظ نفس پا عربے کی استعمالی گی، در روز دا پارا نہیں استعمالی گی، نو دن نفشت نمعلومی گی چی دا دشپی سری دلی. اومنگا دی دی فیصلو دا پارا گواہان دی پا فیصلو بنی گواہان نین دی پا فیصلو بنی عالمان دی فیصلی ما تا معلوم ہے اللہ وی ما تا دی فیصلی معلوم حکمہم جمع زکا ہوئے چی داود سلیمان خو فیصلہ کری وا لیکن دا فریقین چی کم دا مقدمینی نو دے فیصلے نسبت خو قاضی تو ہم کی دیا ہو فریقین تو ہم کی دیا نو جمع زکا ہوئے دری فیصلہ ما تا معلوم ہوا شاہدین مانا منگا گواہو یعنی خبرو منگ دا معلوم ہوا لیکن ففہمناہا سلیمان منگ پوکڑے ہو پری صحیح فیصلہ بنی سلیمان لیکن وکلن آتینا حکما و علما اریولا ورکڑے ہو منگا جی پلا دوارونا حکما پوہا فہم و علما او علم دا دینو لیکن جی پیغمبرانو دوارا عالمانو اپویدن کیو خو سلیمان میں پوئے کرے ہو پا خف ہے سلابا دے او نور صفت دے دوار ہو کو دام و قدیمہ دے سوا نو دی آیت کی دی مقدمی نوعیت تا اشارہ خوشوے دا خود تفصیل نہ دے بیان شوے چی میں سوا نو پر روایاتو کی او پر تفاسیرو کی تفصیل شوے دے چی داود علیہ السلام حکمرانو سلیمان علیہ السلام لا حکمران نو لیکن دا داود علیہ السلام زوئے ہو او غالباً پدی وقت کی سلیمان علیہ السلام تلا پیغمبری امور کری شوئے نوا خودے روخیارو او داود علیہ السلام خو پیغمبرو مو حکمرانو مو حکومت داغو نو یو سری گڑی بیزی دشپی پرانی ستیشوی او لاری او دا چا فصل تا ارسی دلی او فصل خراب کا نو اغا سری سبالا دا فصل خاون دعوی اکرلا استغاثہ اکرلا دا حضرت داود علیہ السلام پا عدالت کی چی دا دی سری بیزی دشپی راغ لی او زمان فصل خراب کا او گواہانو تاجت نو دوارو اقرارو کو انکار پا کچا نو کر دا بیزو خاون انکار نو کر نو داود علیہ السلام پا شریعت کے حکم داو چی دشپی دا چا ساروی پرانیستے شی او دا مالک دا سارو دشپی اخپل ساروی چتا محفوظ انسا جی دا دا غلطی بھی دروازی نا دشپی او دا چا تاوانو کی دا تاوان باور کئی نو چی حسابی دا تاوانو کو نو دا اغا فصل چی سمر تاوان کی دو دا اغا زمانے پا نرخ باندے نو دا بیزو قیمت آغم رہو فرض کا دا آغی فصل دا تاوان قیمت زمان پا حساب بنے زر روپے شی نو دا بیزی ہم دا زر روپے ہوئے مثال پتو نو دا اوے چی بس تاوان ور کا اکر نور دا سر نئی سشے نئی تاوان دا ور کولن دا غبیزی ور کا ناٹولی بیزی اغلی پا تاوان کی ورک تاوان ہو شو یا سرین تاوان ہو شو داغی عوض ورک شریعت فیصلہ مطابق ہو شو سلیمان علیہ السلام تبار راوات اللہ آغا پا دروازہ کی اولی دو ناغوی چی سنگا فیصلہ ہو شو استاسو ویدا سے ویگدا فیصلہ زمان پلاس کے وے نما بدا فیصلہ کرے وا دائی انہوی چی دا فیصلہ غلط ہے دا پکی ندی ویلی چی غلط ہوا دا پیغمبر فیصلی تا خو دا غزوی غلط نشی ویلی اسو پا دا غلط نشی ویلی غلط نو ویلی ہوئی کما وے نما بدا فیصلہ کری وا کہ دا فصل اوالک ریشی دا بیزو مالک تا چی دے سنبھالی او بخور کئی محنت کئی مفت بے پیسو بے اجرتا بدا غی تاوان کے تر اغی چ اصلی زیتا فصل راغلے نہیں چی بخوا سمر حالت کی ہو دا بیزو دا خورلو پا وقت جب کم حالت کی ہو او دا بیزی چی دی دا دا فصل خاون تا ورک ریشی خو ملکن نا چاہ دری کا لنگی وی نے پیس کی او دا گڑ بیزو دا ویخت چی دی دام فیدہ مانی اگر نے دی فیدہ حاصل ہے نکا پدی مش کے منز کے سمرا وقت تیر سو نا دا بیزو نا فیدہ باغ حاصل ہے خوچ فصل زیل راشی نا بیا بیزی دی مالک تور کی او فصل دی خپل مالک توالا کی جا خپل فصل دی سنبھالی او دی بیزی سنبھالی دا تاوان و پورا شی نو داود علیہ السلام چی خبر شو ناغوی خدا دا فیصلہ مخکنے پری دے دا بلا فیصلہ ہو کئی بیزی دا فصل خاون تور کئی چی آغی فیدہ حاصل لئی او دا فصل دا بیزو مالک تور کئی چی سنبھالی اور جزے لراشی نے بیا بخبل اخبل شے واخلی سلیمان فیصلہ نافذ اکلا اللہ وی سلیمان میں پس صحیح فیصلہ کوئی کو خود داود فیصلہ میں غلط نوا اغیت غلط و نوی وکلن آتینا حکما و علما ار یو لمن ورکرے حکما فهم و علما و علم دلتا حکم نمراد حکومت نلے دلتا حکم نمراد فهمن پوہا او علم اصل کی دا سلیم دا داود علیہ السلام فیصلہ دا قانون مطابق ہوا او قانون دا زمانی امدا ہو او دا سلیمان علیہ السلام فیصلہ پس صلح بنی مبنی ہوا او صلح خیر صلح غرد صلح دیتا وی چی سرے حق زیادی خودے وی زا یو نیم دیتا پری خودو نیم راکا او روغ با حکو نو قانون کی داغ دیر رسی او روغ او کی نو نیم و تپری دی کٹول پری دیم پری خودش اگا لگ تاوان با دی سب روکی نو مقدمہ ختم شیا اور ضرور نہیں خوشحال ہوئی راج نامہ کے خوشحال ہوئی یو بلنا وصل ہو خیر صلح غور نو سلیمان ویلی ہو چھ تاسو صلح ہو کئے چھ دے پٹی خاون لازمہ کا تسنبالا وا او لکھ یو سو رضی خدمت کوا او استاد بیزونا فیدہ با یو سو رضی پٹی خاون واخلی نو سنس تاوان با استاو شی او آغا دب ام دخبل فصل تاوان سن سورت سی کا مکمل تاوان قیمت ان رسد نہ سن سورت سی نہ پدی دوارا راضی نامہ ہو کہے کنی قانون خم دا غدے چی سمرا تاوان کی دمرا بے ورکوئے او دا غبیزی دا آغا تاوان کی مقدار قیمت سر برابر دی نورے کا لیکن صلح ہو کہے نہ دیتا دا داود علیہ السلام پا وقت توجہ را گرزدل نواہ چھے دوارو مز کے روغہ ہوکم صلح ہوکم او دزوی توجہ و تراؤ گرزن نو داود علیہ السلام آم مخکنے فیصلہ پری خود اللہ دا صلح بنی مبنی فیصلہ نافذ کر اللہ دا دے مطلب دی آیا دینا یو بلا مسئلہ معلوم شوا چھے عدالتی قانون سر تعلق عدالتی پروسیجر سر تعلق لری اگر دا دے یو قاضی فیصلہ ہو کی او بیا دا قاضی پخپلا فیصلہ پخپلا نظر ثانی ہو کی نظر ثانی ہو کی دوبارہ غور ہو کی نو د مخکنی فیصلی نه وته غوره فیصله ښکاره شي، نو دی خپل مخکنی فیصله به بدله کی او نوی فیصله به نافذ کی. دا جائز دی. البتہ یو قاضی یو فیصلہ وکی او اگر فیصلہ دا قاضی پہ اجتہاد کی صحیح وی خلاف یوں باغی ختم ہو لینے شی، یو قاضی اجتہاد دا بل قاضی دا پارا حجت نہیں. ہاں کدا قاضی فیصلہ دا اجماع امت نہ خلافی نبیہ بھی بدلئی بے بے ختمئی بے بے کل عدم گرزئی دا قطعی نصوص نہ خلافی اجماع امت نہ خلافی دا قاضی و دخل منصب نہ معذول کی گی کورت بلے گی لکی گی اور فیصلہ بے کل عدم ہی. گھر کے قاضی بھی یا گلوے قاضی بھی، سپریم کورٹ والا بھی یا کوئی سیشن جج بھی، لیکن دا قاضی فیصلہ دا حغب اجتہاد کے صحیح بھی نصوص نہ اور اجماع نہ خلاف نہیں، مگر دا بل قاضی پہ اجتہاد کے غلطی اگر پدے وجہ اگر دیم قاضی دا مخکنی قاضی فیصلہ کل عدم نشی گرزو لے کہ زما پر رائے کے دا غلط ہوا، دا خپل رائے پہ بنیاد اگر کل عدم نشی گرزو لے. ذکر چی دیو مجتہد اجتہاد دا بل مجتہد خلاف حجت جوڑے دے الا دا کہ اغا فیصلہ دا اجماع امت نہ خلافی یا دا نصوص نہ خلافی، لیکن آ قاضی پا خپلا کا خپلا مخکنے فیصلہ بدلئی نہ بدلو لیشی. دا داود علیہ السلام مخکنے فیصلہ صحیح وا خدا دے مزیادہ غورا وا، اغا مخکنے فیصلہ بدل کرلا نظر ثانی پہ ہوکو اور دا دے میں فیصلہ وورو گا جگدا پا صلح مبنی وا ادوار پا دی راضی ہو فریقین دا سلیمان علیہ السلام پا اگر تجویز راضی ہو دا مطلب دے دی پاتشوا دا مسئلہ چھ زمنگا پا شریعت کے ددا سے مقدمہ پی خشین حکم سدے دلتا پا منسکی دا مسئلہ میزدہ کئے بھر ایکیم بازی خلق خطا کی گی چھے دا پخوانو پیغمبرانو او دا پخوانو کتابو نونا یا و خبرہ قرآن کریم کے یا پا حدیث رسول کے نقل شوی وی او دا آغی تردید نئی شوی ندا زمانگ دا پاربام حجتی دا پخوانے زمانی خبرہ وا خمانگ دا پاربام سوی حجتی چھے نقل شی پا قرآن کے او ردی اونش دا وزمون شریعت گنلش، لیکن کدا پخوانے مخکنی شریعت یو خبر نقل شی پا حدیث کے یا پا قرآن کے یا پا دواروں کے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا پا زیخ پل شریعت کے بل حکم جاری کی نبیہ با آغا زمون دا پارا حجت نئی. دا داود علیہ السلام فیصلہ او زمان دا پارا حجت نگا، ذکر زمان پا شریعت کے رسول اللہ فرمائی لی دی، رسول اللہ فرمائی لی دی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث دے کہ العجماء جرحها جباء، دا سارو یو سو کس زخمی کو نو دا لغو دے تاوانی نشتا، بس صبر دیو کی مصیبت و اللہ دے جانب نہ رہا گا نساوی مالک تو بس ہوئی نا. سوا دا آغی صورت نا کہ دا ساروی سرا مالک روانو لکا اسو پاغی سور روانو او یا اسو سرا روانو مخی یا رستو ساروی سرا او دا ساروی حفاظت اونکو اگر دا چا فصل خرابو یا دا چا یو شیخ خرابو او دا اگر ساروی منکو نا نبیا بدا کا تاوان دا ساروی دا مالک ورکئی دا تاوان د کرے دے خوچ دا ساروی دا مالک پکے حس دروانی دخل نہیں داغت تعدی اور زیادہ لرا پکے اس دخل نہیں خود ساروے نے انہیں چاہ تاوان ہی ہوکو مالک وسر نو یا ورسر او خواہ بچکا ہو خو بچ نشو ندی وقت کی تاوان لغو بس تا اللہ دا جانب نے دے پاگی صبر کوا دا سی مصیبتوں نے غسری بن رازی نتا دا آگی تاوان دا خلق ناغستے خو نشو جما بنی اللہ مصیبت راو سن تاوان را سر مال تاوان را کے مدد گختے شے کو تاوان دعوی خو نشے کو اللہ کے جانب نے صبر کو امام اعظم ابو حنیفہ رائے دادا چکے شپی وی یا کدر وزی وی شپی وزی فرق نشتا خوچ دے ساروی دا مالک پکے زیادہ نو او ساروی دا وجہ نے چاہ تاوانو شو دا فصل تاوانو شو او کہ فرق اگر ساروی او سرے پا لتا ہوا و امر شو بنی آدم ہوا دا اگر ساروی دا وجہ نمر شو یا دا مال تاوان را ہے او دا ساروی دا مالک تعدی او زیادی لپا کی پوٹے دخل نہ ہو دا ثابت شو جلد پا اس دخل نہ ہو نو مالک نہ تاوان نشی اگست دیکھا چھے رسول اللہ فرمائی العجماء جبارن دسارو تاوان لغو دے سوا دا اغا صورتنا چھے مالک وسرائی او دا مالک ورسرو وساروے نمنا کرو نو اغا وقت دنی مالک تاوان کرو البتہ امام شافی دا سے نہ ہوئی اغم زمانگا عظیم امام دے او دا اغدا پارا باز نور دلائل دی اغا دلائل پا بنیاد اغدا وئی دشپی دا سارو پا مالک بانی لازم دی چی ساروی با محفوظ ساتی او دروزی دا فصل پا مالک بانی لازم دی چی اخپل فصل با حفاظت کئی لکہ دروزی دا چا ساروی لارل دچا فصل تایا دا چرگان زیر آزیر دچا فصل خرابی ساروی نداغی پا مالک تاوان نشتا سوا دا آغا صورتنا چی دا آغا پا کی زیادتے ہو بیاشتا او کدش پی لارل او دا ساروی بچکڑی نو تلیل نو او دا سی خوشی پریخی او دش پی ندا دا مالک نقصان دے دے با تاوان ورکی دش پی تا ساری ولی تلیل نو امام شافعی دا رائے دا اور امام شافعی دا پارا باز دلائل دی او العجماء و جبارن دا حدیث آگئی و تاویل کئی آغا زمانگ دے دو امامان و اختلاف دے لیکن راجح پا دے کہ دے امام سے مسلک دے خدا آغا زمانی شریعت داو چی دے شپی چی دے چا ساروی دے چا فصل خراب کی نتاوان وور کئی دا آغا زمانے دا شریعت نو داود علیہ السلام باقی فیصلہ اکڑا خو بیا روغا اسوا او سلیمان علیہ السلام فیصلہ زکا غورا ہوا چاگا پر روغا مبنی ہو نو کما فیصلہ چی پر روغا اسوا اگا غورا ہی وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ او منگا مسخر کریو دا داود علیہ السلام سرا غرونا چی تسبیح بے وی دا اللہ پاک وَالطَّيْرَ او مسخر کریو منگا داود علیہ السلام سرا مارغان ہمو اغیب ہم چے داود علیہ السلام تو کتاب زبور بے لستون اغبا دا پاسا ادر دل میں اغیب ہم تسبیح ہوئے او غرنب ہم تسبیح ہوئے نکسو کوئی چدا غرنب سنگا تسبیح ہوئی امارغان سنگا ادریگی اور تسبیح ہوئی دا خدا عام قانون فطرت نہ خلاف خبر نو اللہ جواب ور کئی کہ وکنا فاعلین دا کار مونگا کرے ہو مونگ دا کار کون کی ہو دا دا داود کار نو دا زما کار نو چما منی نو دا خبری با منی زار سکولش او خودلی و مونگ دتا طریقہ دا جوڑولو دا زغرو اس منہ خودے نمخ کے میں استعمال دا خود داود علیہ السلام پا دور کی دا اس پنے دا استعمال لیر ترقی مدلے وا او دم دا صنعت او دا قسم از دا کرے وہ چا زغرے میں جوڑولے شے دا دلوارانو کار دیکھ نا لیکن دا پیغمبرم کرے دا اس پنے استعمال خلصر لواران کئی خدا دیر ضروری دے نویا صنعت او حرفت دا تمن خود لے ہوں دے دا پارا چھ بچ کی تاسو من بأسکم حفاظتو کی استاسو دا حملے استاسو نا پا یوب المانے باسن خوئی سختے تا او اطلاق کی گی پا جنگ دلتا حملہ مراد دا ذکر چھے اسے عبارت جوڑی کی نا دزغری مقصد دارے چھے حملہ ہو کی نسرے بچ زغر بانی گزار ہو لگی نو بدن بچ بس آیا یہ تاسو شکر ادا کون کی بعض حضرات فرمائی جد سلیمان دا داود علیہ السلام دیر زیاد خوش آواز ہو نو آغا بچ کلا و خوش آواز سرا زبور لستو او دا اللہ حمد و سنا بے وی نو مرغے با ادری دی او دے غرون کی با گونج پیدا شو گونج آواز باز گشت او دا سی بخکار دل لکر چے دادے دا غرون و نہم دا تسبیح آواز روزی آواز دا جو زیسر تکراوشی نا بیرتا واپس کی گی نسلے ویچی دے دیوال دی خبریوں کرے مگر دیوال آواز نہیں آگا دے بنی آدم آوازی خو اگر سر ٹکراو چھو نو بیر تر آگے باز گشت چھو دا خبر شدید غلطی دا وڑا غلطی ام نا خو غلط فاہمی دا غلط فاہمی دا خو شدید دا دا دا داود علیہ السلام معجزی بیانی خوش آوازی دا داود علیہ السلام خود مسلماتو نا دا آغا خو رسول اللہ دا یوزل ابو موسیٰ اشعری قرآن لستو دیر خوش آواز ہو نو رسول اللہ وطا ادرد اور لیک ساتھ آغا تلاوت واورد ابو موسیٰ اشعری او بیاوی چھ دتا خدا سے خوش آوازی ور کرے دا اللہ پاک ہو لکا سنگا چھ داود علیہ السلام تا ور کرے دا نو داود علیہ السلام خوش آوازی خو ضرب المثل دے دا خو من لے شوی خبر دا چھ دیر لے خوش آوازی اللہ آغیلہ ور کرے خو آغا زان لے مسئلہ دا خوش آوازی دا داود زان لے خبر دا دے سر تعلق نشتا دا خو معجزہ وا دبوی سبحان اللہ نو غرب ہم بے سبحان اللہ بازگشت بناو گونج بناو حقیقتن دے دے غرون نو سبحان اللہ آواز وت معجزہ وا او مرغے بہ ادری دی یواز پہ خوش آوازے بنی نہ ادری دی خوش آوازی خدا گا وا نہ آگا معجزہ وا چودھری دی واغی بم سبحان اللہ وی دا معجزہ وا ولی سلیمان ریحا عاصفتن او تابع کری و مونگ دا سلیمان علیہ السلام دا پارا مسخر کری و دا سلیمان دا پارا الریحا سلی گورا علتا معاہو اوے وسخ معا داودا او دلتا لی سلیمان علتا ذکر معا اوے چا اغا داود علیہ السلام سرا بدم تسبیح وے اغیبم وے دو تا امر نو کرے چا تسبیح ہوئے اللہ و تا امر کرے چا تسبیح ہوئے خسرم دا چا دا عقید تسبیح او دا تسبیح وقی ہو یوزے او دلتا سلیمان دا حکم تابع کرے و دا ہوا دا با حکم کو نا ہوا تخت و چت کو دا معاو دا لام کے دا فرق دے ولی سلیمان الریحا انور خو تابع کرے و ہوا اللہ پاک تابع کرے و سلیمان کلا تابع کولی شو اگر پیغمبر ہو لیکن دنیا خدا کا پہ اختیار کی نہ دا ہوا گانی خدا اللہ پہ اختیار کی وسخرنا لسلیمان الریحا ہوا عاصفتن تیزا تجری بامرہ روان بوالا ہوا پہ حکم دا سلیمان سرا اغیز مکتا چی منگ پا کی برکتو نا ایخیو یعنی شام او منگا پا ارسیز بنی پویدن کیو سنگ چه نن پا جہاد بانی خلق لگ وقت کی زی خدا خو اسباب دا لام نکار شوئے دے معجزہ ندا او اغا معجزہ وا تخت جو کرے ہو او دا تخت سلیمان دلتم پا منز کی وہ خبر نکتہ زین نشین کئے دا تخت سلیمانی دا پارا دا تخت سلیمانی پا بارا کے اسرائیلی روایات دیر زیاد خوارش ہوئی دی اگا اکثر بے بنیاد دی چی بعض تمہارا لکا یو لک کرسے بوی یو دا بوی یو فلان اگا اسرائیلیات تی پزے پریدا اگا اسرائیلیات خود دمرا شے ٹک دے چی تخت جو کرے نو پا اگا تخت بکی ناس تو چی سمرا کم کار پسی بروانو نو داغی ضرورت مطابق میں دزان سر مرگریم کینو لی ضرورت مطابق و سامانم او ہوا با اچت کو نیوی میاشت مزل بے پنی مروز کے ہوکو پتلو کے اور یوی میاشت مزل بے پنی مروز کے ہوکو پا واپس کے دو کے سار بلار او ماخام برا لکا مثلا نمیاشت سفر پپیزو گھنٹوں کی اوشی شبگو گھنٹوں کی اوشی خود نیم آرواز بے پتلو کے وان نیم پراتلو کے وان او کسوک پہ زمکہ روان ہوئے پری عام اوخانو پہ سفر بانی پسور لے بانی یا دا اسونو پہ سفر نمیاش کے بلے رسیدو ندا غیبی ہوائی جہازو اللہ و تتیار کرے ہو دا معجزہ و دا معجزہ و مولانا مودودی رحمہ اللہ فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام بحری بیڑا تیار کرے ہو او کشتے او دریائی جازو نہ جو کری ہو او پاغیب دریاب کے تجارت کو او کلبم کل تراتو او اللہ پاک دا انتظام کرے ہو کیا کشتے خوب ہوا چلی گی بادبانی کشتے ہوئے نو ہر وقت بہ ہوا مناسب ہوا ہر وقت بہ ہوا مناسب ہوا نو آغا ہم صحیح دا خود دی آیت مطلب دانا دے ہاں دا خبر صحیح دا کہ سلیمان علیہ السلام دا سے کشتے جوڑے کڑی وے بحری بیرا جوڑا کڑے وا او اللہ پاک اغد پارا ہوا با مناسب جو کڑی وی او ڈیر لوی تجارتی کاروبار بے کو او نور دا حکومتی کارونا بے ہم کول آگے کے خوشک نشتا خو ڈیر لوی مستحکم حکومت ہو خو ددیز ہے مطلب اغد ہے چکم تا تما بیان کا دا معجزہ وا دا یواز بادبانی کشتے نوی ہوا وا او دا غتخ بے اچت کو موتو دا معجزہ وا ومن الشیاطین من یغوسون له ابازی دا سرکش و پیریانو نا اغا پیریانو چھ غپی بے وحلی دا پارا او کار بے کو او کارونا بے کول عملا نور کارونا دون ذالک سوا دی غپی وحلونا بعض با غپی وحلی دریاب نبی مرغلر رائشت لے او بعض با نور کارونا کول دیکھا چھ پیریانی تابع کری او دا اغا دا حکم تابع ہو وکنا لهم حافظین دا گورا زی پزے دے شبہی جواب ورکی مخی ویلی وکنا فائلی لیکن ظاہر کے حسنی پر سمجھ کے ناراضی کے چی تیو سرے سبحان اللہ وی نو غر دے ہم وی سبحان اللہ دا حسنی تو سمجھ کے ناراضی ناشنا خبر ہے نو اللہ وی دا کار بکی دو دا زمان کارو دا معجزہ او دلتا پیریان سنگا تابیشو کہ دریاب کی غپی وحی اور آباسی مرغلری اور نور کارونا کئی نو اللہ وحی چو وکننا لهم حافظین منگو دی پیریان لرا قابو کے ساتھ ان کی حافظین مان دلتا کوا قابو کے ساتھ دا ما قابو کریو سلیمان قابو کری نو دا آغا خو معجزہ وچے کارونا والا کول وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ وَاذْكُرْ أَيُّوبَ ذکر کا دا ایوب علیہ السلام سبق کے جدا آواز کرے وہ خپل رب تھا اے ربا ماتا رسگلے دے تکلیف ہو او تو خر رحم کو ان کے پٹول رحم کو ان کو کے نہ جواب ورکو بس جواب ورکڑے امنگا دتا یعنی دعا میں قبول کرے ہو نظر ایک ما ندین آغا تکلیف چکم دبا نہیں ہو اور میں کو دتا اہل داغے خاندان داغے اور پا مثل ددی ماہم ورسرا آغے مرا نور ورکڑ رحمتا من عندنا رحمت سرا زمان دا جانب نا چدا زمان رحمت و پدبا نے او دا نصیحت و دا عبادت گزار و خلق دا پا ایوب علیہ السلام دا پیغمبرانو کی دا اللہ یو پاک پیغمبرو او دل اللہ مال و دولت ام دیر زیاد ور کرے ہو او دل زامن اولاد ام دیر ہو او پیغمبری ام ہو لیکن دبنی اللہ ابتلا را وستا نزامن ام مرشو مال ام تباشو او دے بیمار شو او دیر شدید بیمار شو خو پدی حال کے امد اللہ شکر بے ادا کو آخر کار اللہ پاک تد سوالو کو نو اللہ سوال قبول کو او دتے ہوئی چی تد خپی گزارو کا چی کمزے پروتی حال تا گزارو کا نو دا خپی گزاری پا غزے اوکو نو چینا را ہوا تا اوی پدی علم با چی علم بل نصیحت ام اقا سیو سنگا چی پخواو چی خد راغلا نو رو پیجندے نشو جدا ماغا دے که بل سرے دے یک جوڑ ناس معجزہ وار اولاد او مال خطبہ شوے ہو دا سے حالات پیدا کرل برکت پیدا کر پا کاروبار کی یا سرسد کی اسباب نہیں دی خودلی قرآن کریم خو مال والا ہم اغمر ورک چی سمر مخ کی ہو او دا اغینا اغمر نورم ورک اولاد ام والا اغمر ورک چی سمر مخ کی مرو دا ندی ویلی چی آغی و تجوندی کرل دا ندی ویلی لگا لس زامنو نشل زامنی ورکر تو جن نو مالم اغمر زیاد شو اولادم زیاد شو دا اغینا زیاد شو نو پس سختے کم شکر گزارو او نو خوشحالے و سرا راغلی نو امی شکر گزارو نو نمونگ تا قیسل صدا پارا کئی چی تاسو پا ہر حال کی دا اللہ شکر ادا کوئے دا اللہ عبادت کوئے غیر اللہ عبادت مکوئے توحید بانی قائم شے کل با سختی بھی کل با خوشحالی بس دقی مقصد بائبل والا وئی چی دبانی چنجی راغلی ہو او دا سی چنجی مرض پہ لگے دلے ہو چی دا سر نخپو پوری زخمو نہ ہو او آغی نا بدبوئی خطا او سوک و تا نجدی رات لے نشو نیو دیران کے اگرزو سوا دا خزی نا بل سوک و تا نجدی نرات لے بدبوئی تے خطا او بیا روز تو جوش نو دا بائبل والاو دا زان نا بخیخ جولی دی رزان پہ حاشیے خیجولی دی اور زمونگا پا تفاسیروں کے ہم دا افسانہ لکلے دا زمونگ پا تفاسیروں کے ہم لکلے دا جسو کا نزدی رات لے نشو خدا دا اسرائیلی روایت دا چی زمونگا تفاسیروں لکلے دا قرآن کی صرف دا وئی چی بیمار ہو اور پا غسل بانے جوڑ شو نتدا تفوس والی کہے چی ماتا او خیا چی سنگا بیمار ہو معلومی گدا چستا پا اصل غرض پا دا قرآن بنی زان پویولو کی ندے خوزیاتی خبر ہوکے